राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 20 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रमेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित नवनीरदावात् पीतांबराद अरुण बिंब फलाद रोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना है बताओ। मन में खास आई नहीं है आज का ही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भैया, भगवान है, भगवान की प्रकृति है, दो चीज है। प्रकृति होती है वो स्वभाव, प्रकृति मुहावरा आदत, ये चीजें शब्द है ना, ये है सब जड़ विभाग में, ये जड़ विभाग की चीज है। तो जड़ विभाग भी भगवान की प्रकृति है, जड़ विभाग मात्र, अपरा प्रकृति भगवान की, और एक है भगवान की चेतन प्रकृति, वो प्रकृति भगवान की प्रकृति है, वो है परा। परा मानो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मानो भगवान का स्वरूप, भगवान का अंश, भगवत स्वरूप। तो अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों प्रकृतियां भगवान का, भगवान की है। तो प्रकृति जो होती है वो पुरुष से अलग नहीं होती और अलग होती है, ये दोनों बातें हैं। अलग होते नहीं, अलग नहीं होते, इसका प्रमाण ये है कि जैसे ईश्वर बता देगो ये घड़ी है, ऐसे आप अपनी प्रकृति को, अपने क्रोध को, अपनी कामना को, अपनी रुचि को आप अलग करके बता नहीं सकते। है जड़ विभाग भाई, पर जड़ विभाग भी आपको अलग कर नहीं बता सकते, ये मैं रहा ये मेरी प्रकृति, ऐसा अलग बता सकते ही नहीं। तो आपकी है प्रकृति, आपकी है, आप उसे अभिन्न है, और अभिन्न होते भी भिन्न है, क्यों? आप चेतन प्रकृति हो, ये जो प्रकृति है, यह प्रकृति दोनों परमात्मा की है। इस बार दोनों प्रकृति होने से वासुदेव स्वरूप हुआ, प्रकृति दोनों ही परमात्मा की होने से वासुदेव स्वरूप भाग नहीं, स्वरूप वासुदेव है। वासुदेव स्वरूप सब आत्मा से दुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में वासुदेव स्वरूप सब वासुदेव है। परंतु भगवान जो वासुदेव है उनकी प्रकृति दो है, एक भगवत स्वरूप है भगवान के साथ, एक बबई वंश है, ईश्वर अंश अपना निकल गया है। क्षेत्र क्षेत्र की बताया, क्षेत्र माम विद्धि सर्व क्षेत्र क्षेत्र की मेरा स्वरूप है, तो क्षेत्र की है उसके साथ में अहम मिला हुआ अहम, ये अपरा प्रकृति का अंश है, अपरता प्रकृति का अंश है ये। तो अहम के साथ में आपका जब तक संबंध रहेगा तब तक दुनिया मात्र के संबंध साथ में संबंध आपका है, एक हम नहीं है, अपरा प्रकृति मात्र के साथ संबंध है, भूमि आप भूमि के साथ संबंध है, फिर शासन क्या है, शरीर नहीं है इसके साथ संबंध है, ये पृथ्वी तो है और क्या चीजें बताओ, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के साथ संबंध होगा, तो पृथ्वी भूमि आप संपूर्ण अपरा प्रकृति के साथ संबंध है, जब अहं के साथ संबंध है, अहं के साथ अपना संबंध नहीं है तो संबंध किसी के साथ नहीं है। अब परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है, परमात्मा का आपांश हो परमात्मा के साथ संबंध स्वतः है, और जड़ के साथ संबंध स्वतः ही आपका नहीं है, कैसे संबंध हुआ बताओ। अहंकार के संबंध आप रखो साथ में तो अपरा प्रकृति संपूर्ण आपके साथ रहेगी और कहाँ रहेगी, आपके साथ संबंध रहेगा तो आप में विकार आते रहेंगे, वे आप में नहीं है, आपकी प्रकृति में, प्रकृति कौन सी, अपरा प्रकृति, और अपरा प्रकृति में है, आपका संबंध अपरा प्रकृति के साथ नहीं है, परमात्मा के साथ, अपरा प्रकृति के साथ आपका संबंध नहीं है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, परमात्मा के साथ अपना का भी है पराग का भी है, दोनों प्रवृत्ति है, परंतु आपका संबंध अपरा के साथ नहीं है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, परमात्मा साथ एक आप, अपरा अपरा परमात्मा प्रकृति, ये परमात्मा से भिन्न नहीं कह सकते, संसार को भिन्न कह सकते हैं क्या, भगवान से भिन्न संसार भिन्न कहीं नहीं सोते, भिन्न में रही नहीं सोता, वो एक महान सत्ता है उसमें ही है, उस परमात्मा से अलग कैसे है, परमात्मा से अलग हो नहीं सकती, अपरा प्रकृति परमात्मा के साथ है, महात्मा साथ नहीं है, वो प्रकृति तो साथ होने से वासुदेव स्वरूप है, वासुदेव स्वरूप वाले नहीं, सर्व वासुदेव सब कुछ वासुदेव भगवान है, अपना पर अपरा के साथ संबंध नहीं है, ये खास बात है, अपना संबंध परमात्मा के साथ है, जो सर्व व्यापक है उसके साथ संबंध है, अहं के साथ संबंध अपना नहीं है, निर्मम हो निरहंकार शेषादी मनी गति, निर्मम होता है निरहंकार होता है, निर्मम विहाय कमान या सर्वान, जो अपने को प्राप्त है उस प्रति ममता, और अप्राप्त होता है उसी प्रति कामना, ममता कामना जड़ में ही होती है, जो प्राप्त वस्तु में तो ममता होती है, ये ममता है, कामना होती है एक बड़ी बड़ी छोटी हुई चाहिए ये कामना, तो कामना भी अपराग का संबंध और ममता का भी संबंध, निर्मम निरहंकार, निर्मम होना से निरहंकार हो रही है, तो निर्मम है तो ममता का है हमारे साथ भेदभाव का संबंध, और अहंता का संबंध है अभेदभाव से, मैं हूँ अभेदभाव का संबंध है, और ममता का संबंध है भेदभाव से, भेदभाव का अभेदभाव का संबंध आपके साथ है, आप भेदभाव का संबंध नहीं है, अभेदभाव का संबंध हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ संबंध भगवान का अटूट है, स्वाभाविक है, सतह है, उसको तोड़ते से कोई भी भगवान भी तोड़ता सहित नहीं तोड़ सकते, भगवान सर्व समर्थ होते हुए अपना परा प्रकृति के साथ संबंध तोड़ते कैसे तोड़ देगा, अपना स्वरूप है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जीव सब मेरा है, मम ही वंश हो जीव लोग है, जीव बुद्ध सनातना मम एव अंश, मम एव कहना का मतलब मेरे साथ अभेद संबंध है। अपना जैसे शरीर है ये सब, ये शरीर मां बाप दोनों का है, ऐसा नहीं भगवान मम एव अंश केवल मेरा ही अंश है, प्रगति अंश नहीं साथ में, ऐसा प्रगति सब नहीं है। मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम तथाम्यम, मम योनिर बृहद ब्रह्म महत ब्रह्म है ये प्रकृति है, उसके साथ हमारा संबंध है, उसमें गर्भ स्थापन करता हूँ, उसके साथ गर्भ स्थापन करता हूँ, उसके साथ पैदा होता है। और वो समष्टि सामान्य बताया, सर्व योनि से कौन थे, सर्व योनि हम कौन थे, मूर्त है संबंध दिया, सब योनियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती है, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, जितनी मूर्तियां होती है, ताशा ब्रह्मी ब्रह्म ब्रह्म तो ब्रह्म दोनी है, प्रकृति करना है, और अहम बीज प्रदान पिता, हम बीज प्रदान करना पिता हूँ, तो बीज प्रदान पिता होने से ये सबके पिता है। परंतु सबके पिता होते हुए भी अपरा प्रकृति साथ अभिन्न न था, अभिन्न नहीं है उसी भगवान के, तो अभिन्नता है और भिन्नता दोनों है, पर हमारे साथ संबंध है ही नहीं, हमने उस अपरा प्रकृति को अपना माना है, अहम को अपना मान लिया, मम को अपना मान लिया, बिहाय कामान या सर्वान पमान सर निष्प्रिय है निर्ममो निरहंकार सरस्वती मरी सती, बिहाय कामान या सर्वान पमान सर निष्प्रिय निर्ममो और निरहंकार, ममता नहीं रहते अहंकार से रहित है, बिहाय कामान अप्राप्ति कामना प्राप्ति की ममता, बिहार कामान्य समान भगवान से निष्प्रिय स्प्रिय थोड़ा संबंध है, भाई पत्र चाहिए कौन से हो, चाहे मिट्टी का भी कौन से हो, तो पानी के वो मेरा होता है, तो ममता संबंध है वो, बिहार निष्प्रिय निर्ममो ममता मेरे कोई कहीं ममता नहीं, और निरहंकार अहंकार भी मेरा संबंध नहीं, अहंकार की अपना प्रति है, अहंकार अपना पता नहीं, भूमि आभा अन्न वायु खग मनो बुद्धि अहम इति अहंकार इति अम्मे वृद्धा प्रतिरता, पर इसी साथ ही मे शब्द लगाया, इसमें मे शब्द लगा, मे अपना प्रति मेरी है, तो मेरी उन्हें भगवान स्वरूप हुई, इस बार स्वरूप सीधी सारी बात है मेरी है, और अपरा प्रकृति परा प्रकृति है क्या है? जीव भूत जीव बना हुआ, जीव भूत जीव है नहीं, जीव भूत जीव बना हुआ, जीव भूत है वो परा प्रकृति हुई, जीव भूत महाभाव जिन जगत में जगत को धारण कर रहा जीव ने, जगत को जीव ने ही धारण कर रखा है, भगवान ही दृष्टि जगत नहीं है, भगवान ही है, तो अपरापति भगवान अपरापति भगवान तो भगवान ही हुए, भगवान धारण करने क्या है, ये धारी जगत को धारण किया है, ये बड़ा प्रगति है, जगत को छोड़ दे मुझे भगवान के साथ संबंध है अपना मुक्त हो जाए, स्वास्थ्य जगत के साथ हमारा संबंध नहीं है, अहंकार के साथ संबंध अपना है, तो जगत मात्र के साथ संबंध है, तो अहंकार प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति का अंश तो मात्र संसार के साथ संबंध हो गया, एक ब्याह करते हो तो जिस कुटुंब की लड़की है उस एक लड़की के साथ आप संबंध करते हो, वो संबंध संपूर्ण पूरे कुटुंब के साथ है, कोई सासू है कोई ससुर है कोई सड़ा है कोई सड़ाली है कोई ऐसा अपने होते थे, और एक सफर टूट गया और साथ जयराम जी वो एक आदमी का खा बताते है ना, लड़की मरी और उनको टूटा जबाई शोर धीमोही चढ़ाए जवाईसूर, धीमोही जवाईसूर, धीमोही जवाईसूर। अब क्या समझ लगा? कृष्ण समझ नहीं। अब सासु के साथ, ससुर के साथ, साड़ी के साथ, साड़ी के साथ, साड़ी के साथ, कई जानते हैं। तो कोई काकी ससुराल, कोई बड़ी ससुराल, कोई गेहूं, कोई मार कुटुंब के साथ संबंध। ऐसे अहंकार के साथ संबंध जब तक है तो सब सब संसार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार आठ प्रकार की प्रवृत्ति है। भगवान के साथ संबंध है तो भगवान के साथ अपना स्वरूप है। जैसे आप में कामना है, आप क्रोध है, आपका लोभ है, आपको शांति है, आपको सुख है, ये सुख और शांति सब सब चट प्रकृति का है। वो आनंद रूप है परमात्मा, आनंद स्वरूप। आनंद का विरोधी अनानंद नहीं है, न सुख का विरोधी दुख है, दुख का विरोधी सुख है। तो सुख का विरोधी है, आनंद का विरोधी नहीं है। सुखों आत्यंतिकम संबंध नहीं, तो आपका संबंध अपरा प्रकृति के साथ है ही नहीं। आपने माना है जब तक अहंकार को रखोगे तब जब सब संसार के साथ संबंध है। जैसे एक लड़की के साथ संबंध किया तो विशाला कोई शादी कोई सलाह कोई ससुराल कोई ससुराल कोई सारे बेटा कोई कई संबंध हो। एक देवी मोई जवाई छो कुछ सास सर्वदा बट गया, एक स्त्री बन गई बस सास कुछ नहीं। तो एक अहंकार छोड़ दिया किसी के साथ संबंध को नहीं, अरे अहंकार के साथ संबंध का दुनिया मात्र के साथ संबंध, क्यों अपना प्रकृति अपना प्रति संसार है। अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम राजे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम में करोड़ ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, और उनमें आपकी तिल तिल चीज थी, एक धागे जैसी चीज आपकी नहीं। अब रहे तो आप परा हो तो आपका प्रभु शासन है। आप मानो तो है न मानो तो है, स्वीकार करो तो है न स्वीकार करो तो है, आप जानो तो है न जानो तो है, वो तो है। ईश्वर के साथ संबंध होगा साक्षात, तो सबका संबंध ईश्वर के साथ है। हमारा संबंध ईश्वर के साथ है, शरीर के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि शरीर पड़ा रहता आप समझ जाते हो। जैसे मकान में हम बैठे हैं तो मकान में बैठे मकान में मकान छोड़ चले गए, तो छोड़ चले गए तो छोड़ कर तभी जाते हैं जब मकान में बैठे हुए भी मकान से अलग है। मकान में बैठे हुए भी मकान से अलग हो आप, मकान बैठे तो अलग हो, अलग जाओ तो अलग हो, वो अलग नया नया प्रति होता है। अब अहंकार को आप अपना मान लिया, मैं हूं तो मैं हूं तो अपना प्रति साथ, अब सब संसार सबके साथ में। जब अहंकार के साथ संबंध आपका नहीं रहा तो संबंध नहीं, तो अहंकार है इसमें आपका संबंध नहीं है। इसमें एक बात बतावे ध्यान, सब भाई में ध्यान देना। अहंकार के संबंध कैसे नहीं है कि जब आपको गाढ़ नींद आती है तो अहंकार अविद्या में लीन हो जाता है। अपने घर नींद में मेरा ऐसी नींद आई में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, ये तो ज्ञान है, ये स्मृति है। मेरे ऐसी नींद आई उस नींद में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं रहने का ये हुई स्मृति, ये बोध नहीं है स्मृति है। अब उस स्मृति में अहंकार के साथ आपका शोध नहीं है, शुरू में आपके साथ शोध नहीं है, उसमें अहंकार लीन हो जाता है अविद्या में। आप अविद्या लीन नहीं होते, आप रहते हो अविद्या लीन नहीं होते, और अहंकार लीन हो जाता है तो अहंकार आपका स्वरूप नहीं है, लीन हो जाता है। अहंकार से आप अलग हो इसलिए बताया, आप अहंकार से अलग हो इस बात का ज्ञान आपको हो जाए इस वास्ते सुषुप्ति का दृष्टांत दिया। तो सुषुप्ति में आप हो, मैं सोया सुख से, मैं नहीं था ये नहीं कह सकते। काल नींद में मैं नहीं था ऐसा नहीं कह सकते, आप थे। क्यों? आपकी आपकी तो हरदम स्थिति रहती है, आप सत्ता आपकी है, अहंकार की सत्ता थोड़ी है, अपना प्रगति की सत्ता नहीं है। तो आप नींद में थे, तो ऐसी नींद में सोया, मेरे को नहीं पता नहीं था, तो उसमें अहंकार नहीं था, तो अहंकार से आप अलग हो। ध्यान दिया ना, अहंकार से आप अलग हो, वो अलग हूँ, वो मैं हूँ, वो होने से जितने जो विकार हुए अहंकार हुए शरीर हुए अपना प्रति में होगा, अपना विकार अपना प्रति नहीं, अपने स्वरूप में प्रगति का। आप अहंकार से अलग हो, आप अहंकार नहीं हो, आप अहंकार से अलग हो, सदा अलग हो। हम मकान अभी छप्पर में बैठे हैं, तो छप्पर में बैठे हैं तो छप्पर रूप नहीं हुए, अब हम छप्पर रूप नहीं है, बाहर तो लग जाता है तो सीखे नहीं है, तो मर जाता है तो पड़ जाता है शरीर, तो मर जाता जीवता रहो, शरीर में रहते हो भी शरीर आपसे अलग है, आप शरीर से अलग हो, आप शरीर से अलग, आप शरीर अलग, शरीर शरीर के साथ एकता नहीं है। एक तो आपने मानी है, ये अज्ञान है, ये मूर्खता है, ये अज्ञानपना है, ये मूर्खता है, ये भूल है। शरीर को शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, मेरे लिए मान लेने से बहुत प्रकार समझ मिल जाता है। शरीर को मेरे भोग के लिए शरीर है, मुक्ति के लिए शरीर है क्या, आपके लिए है क्या, आपके लिए ठीक है, भोग के लिए है, तो जड़ फसने के लिए है, केवल चिन्मयता के लिए शरीर नहीं है, तो आप गरीब नहीं है, आप चेतन स्वरूप हो, आप परा प्रकृति हो, परा प्रकृति के लिए अपना प्रकृति की जरूरत नहीं, तो जड़ देह द्वारा चेतना की प्राप्ति नहीं होती। और जितनी शास्त्रों की प्रक्रिया आती है, वे मन बुद्धि आदि के श्रवण मनन निध्यासन ध्यान समाधि, ये सब प्रकृति के संबंध से, समाधि और सब प्रगति के संबंध से, इस प्रगति संबंध छूटा तो सहज अवस्था होगी, समाधि नहीं होगी, वो होता है सहज सहज सहज अवस्था से, प्रगति के साथ संबंध रहते हुए ये साथ ही संबंध, सब संसार का संबंध है, एक अंग के साथ संबंध लिया, सब संसार के साथ संबंध, जैसे नरी के साथ संबंध, सब संसार के सब के साथ, जितना नरगी का संबंध है उन सब के साथ आपका संबंध हो गया। उसे संबंध छोड़ा जयराम जी ने, धीम हुई जवाई चोर, ये बात है। इसी तरह से आप अहंकार अलग है, आप अलग हो, आप अलग हो, ये बताया आपको सुषुप्ति के संबंध से, मैं अहंकार से अलग हूँ, इसका पता क्या है? पता ये है, आप रहते हो, मैं नहीं था ये नहीं, अहम नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, मन नहीं था, बुद्धि नहीं थी, संकल्प नहीं था, मनोराज नहीं था, कुछ संसार याद नहीं था, कुछ भी नहीं था, सुख से सोया तो सुख वो अपना है, कोई मैं कुछ भी नहीं जानता, जाने कैसे, जानने की चीजा जो है हम नेत्र से संसार को देखते है, नेत्रों से संसार समझ होता है, नेत्र लीन हो जाए संसार रहेगा, कोई इंद्रियों का किसी का ही संबंध नहीं रहता, आप रहते हो। इस वास्ते रोजाना परमात्मा को प्राप्त होते हो आप शुद्ध होकर के, संसार का संबंध छोड़ दे नहीं, जैसे प्रलय में सब संसार प्रलय हो जाता है, तो प्रलय में आप रहते हो, ऐसे गाढ़ दीन में रहते हो, आपका संबंध नहीं रहता, परंतु संबंध विच्छेद नहीं होता, आपकी वृत्ति लय होती है, संबंध विच्छेद नहीं होता। संबंध विच्छेद हुआ निर्मोह अहंकार या संबंध विच्छेद हो गया अहंकार साथ में शांति बनी गई फिर क्या कहा ऐसा भी स्थिति अहंकार स्थिति है जब शरीर में स्थिति है जब अहंकार रहित हुए आपकी स्थिति क्या हुई ऐसा ब्रह्म स्थिति हुई निर्मोह अहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति भारता लेना प्राप्त हुई थी इसको प्राप्त हो गए मोहित नहीं होता मोहित अहंकार से होता है ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त है नैनाम प्राप्त एनाम प्राप्त दब हुई थी इसको प्राप्त हो गए मोहित नहीं होता सीता सब अंत काल में भी ऐसा अलग हो जाए तो निर्माण निर्मोह निरहंकार ये कर्मयोग में और निर्मोह निरहंकार सब दुख सभी भक्ति योग में और अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोच निर्मोह उसमें अहंकार पहले नाश होता है ममता पैसे नाश होती है दूसरे पर कर्म योग ज्ञान योग में भक्ति योग में ज्ञान योग में अहंकार पहले नष्ट होता है और भक्ति योग कर्म योग में ममता नष्ट पहली होती है निर्मोह निरहंकार निर्ममो निरहंकार और अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोच निर्मोह ममता रहता के साथ में आपका रही है वो संबंध आपका बना हुआ आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना शुभ तब होता है जब राग द्वेष मिट जाता है किसी में किंचित भी राग द्वेष रहता है तब अहंकार संबंध छोड़ता नहीं राग द्वेष है ना ये अहंकार में है तो अहंकार राग द्वेष नहीं छोड़ते तब अहंकार संबंध नहीं छोड़ता अहंकार राग द्वेष छूट जाता नहीं तो अहंकार छूट जाएगा निर्मोह निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ ये ब्रह्म स्थिति है वेदांत प्राप्त मोहित थी इनको ब्रह्म जो प्राप्त है मोह नहीं रहता मोह नष्ट हो जाता नष्ट मोह स्मृति लब्धा तो प्रसाद नष्ट मोह प्राप्त मोह नहीं रहता धर्म मोह निरहंकार अहंकार काम क्रोधम परिग्रम विमोच निर्मम शांत ब्रह्म भूत प्रशुद्धात्मा ब्रह्म भूत में तक संबंध है न सोच नूतेश सब मद लगते परा भगवान का प्रेम प्राप्त हो जा जहाँ निर्मो निरंकार श्रोता हुए मत भक्ति में लगते परम पर भक्ति परम प्रेम परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी परमा प्रेम हो जाए भक्तियां माम हो जाती उस प्रेम से परमात्मा को जानो आप से वो प्रेम कृत्रिम नहीं है बनावटी नहीं है सत्य हो स्वाभाविक मत भक्ति लभते पराम स्वतः लभते पराम भक्त्या मामले यावान यावान ये संबंध भगवान के शब्द का है यावान यश भगवान है तो मान तो तुम गाता बसते फिर अगाड़ी फिर फिर यावान साथ नहीं है ये बात इस वास्ते परा प्रकृति के साथ बड़ा संबंध मत मानो संसार मात्र जिसमें छूट जाएगा सीधी सरल बात है परंतु जब तक राग द्वेष है तब तब अहंता के साथ संबंध है संबंध होने से राग द्वेष है और अहंता संबंध छूटा राग द्वेष मिट गया ब्रह्म होता परमात्मा न सोच न खाओ सुखे समा सर्वेश होते समता होगी साम्य स्थित जीत सर्व संसार जीवित अवस्था संसार को जीत गया इहते जीत सर्व ये साम्य स्थित माना मन समता हो गया मन में राग द्वेष नहीं है साम्य स्थित माना तो इहते जीत सर्व साम्य स्थित माना सत्ता साम अंत काले में अंतकाल में तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म बोध होने के बाद में होता भक्ति, पराभक्ति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, फिर होती पराभक्ति। भक्ति से भगवान को ठीक तरह जानता है, वो भगवान जानते हैं, वो ज्ञान होता है, वह ज्ञान से भगवान सोची जा रहा है। और भक्त तो मानता तो ज्ञाता विषय, फिर भगवान उपदेश हो गया, भगवान प्राप्ति हो गई। मैं पढ़ सर्वथा मिट गया, इसका सूक्ष्म अहंकार ज्ञान में रहता है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा वहां रहता है, न सोचते समस्त होते मद भक्ति लवते परा हो, परा भक्ति परमात्मा ज्ञान होता है, प्रेम होता है, भक्तिया माम भी जानते वहां फिर नहीं रहता। सूक्ष्म सूक्ष्म प्रेम भक्ति बिना सुन खगर आई सुन रघुराई, प्रेम भक्ति में सुन रघुराई अभ्यंतर मन को मुझे अभ्यंतर मन है, वो जो अहंकार रहता है वो प्रेम भक्ति होती है तो मन गिर जाता है। प्रेम भक्ति होती है भगवान प्रेम करते हैं, भगवान हम केवल तैयार होते हैं, सन्मुख हो जी वो जब ही सन्मुख हो जाते हैं, जन्म कुटेदास है तब ही भगवान की सन्मुख, तो भगवान में सन्मुख कब होता है, संसार से सर्वता विमुख, क्रिया और पदार्थ संसार है, क्रिया और पदार्थ संसार है, ये संसार से सर्वता विमुख होने से भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, सन्मुख हो जी वो जब ही कि जन्म कुटेदास है तब ही पाप नष्ट हो जाते, संभव हो जाते बर्बाद। इस वास्ते मनुष्य को किसी जगह भी किंचित मात्र भी ना राग रहे ना द्वेष रहे, द्वेष को पकड़े रहोगे मुक्ति नहीं होगी। बड़ा भाई ये था द्वेष को राग को कहीं भी थोड़ा भी जड़ जगत के साथ में संबंध रहेगा, और ये रहते हैं अहंकार से अहंकार की बात में, अहंकार वाली विश्वास है अहम वहां अठा आठवीं प्रकृति है, आठवीं भूमि आप आनंद वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति अम्मे भिन्न प्रतिरोधा, इति अम्मे मे भिन्न प्रतिरोधा अपरिमित विद्धि विद्धि मे परम दोनों मिल गया, परा प्रकृति मेरी है अपरा प्रकृति भी मेरी है, अपरा प्रकृति परा में संबंध को जोड़ ले रही है तब जन्म मरण होता है, कारण घोष घोष सदस्य सदस्य नहीं जन्म भाई फिर जन्म जन्म होते ही गुणों का संग है, संग सर्वात्मना त्याज्य, संग सर्वात्मना त्याज्य, किसी दशा संग नहीं असंग ही पुरुषा, ये पुरुष असंग है, असंग पुरुष है, भाई हो बहन हो सब स्वरूप असंग है, स्वरूप असंग है, असंगता में स्त्री पुरुष नहीं है, असंग है पुरुष, संग सर्वात्मा त्याज्य सत्य त्यग तुम ले सके थे, कहते शब्द त्याग नहीं कर सकते तो सदवी से कर्तव्य है, तो संत महात्मा के साथ संग करो, सतांग संग वही भेष, संतों के साथ संग है वो दवाई है, संग बचेगा सतांग संग वही भेष, सत्संग से मिट जाता है, सत्संग से संग बचा, असंगता का अनुभव होता है, असंगता का अनुभव होते ही परमात्मा के साथ संबंध का अनुभव हो जाता है, जब तक संसार साथ असंगता नहीं रखते तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि संसार साथ संबंध रहता है, वो संबंध रहता हुआ अंधेरा रहता, अंधेरा जड़ता के साथ संबंध है, चित्र के साथ संबंध नहीं है, सीधी बात है, सरल बात है, तो शंका हो शंका बोलो निर्मोह निरहंकार, निर्मोह निरहंकार समुद्र को सुख रही। भक्ति में धर्म अहंकार शांति वाली गचती, ये कर्मयोग से, कर्मयोग से शांति मिलती है, जड़ता के साथ संबंध विचित होता है शांति मिलती है, और परमात्मा के साथ संबंध से सुख मिलता है, वो अखंड सुख, अनंत सुख, अपार सुख परमात्मा जाता है। ऐसा भ्रम वैसे एकदम ठीक बात गीता के श्लोकों से ठीक मिले तो निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, निर्मम हो जाओ भाई निरहंकार, एवं निर्मम पहले हो जाओ भाई निरहंकार पहले हो जाओ, चाहे अहंकार को पहले छोड़ दो, चाहे ममता को पहले छोड़ दो, ममता को पहले छोड़ने से अहंकार से तन पिंड छोड़ने पिंड शुभ होना पड़ेगी, ममता रहते अहंकार दृढ़ होता है, ममता रहते हुए अहंकार दृढ़ होता है, ममता छूट गई अहंकार कमजोर हो जाएगा, फिर छूट जाएगा अहंकार, छूट जाएगा। अरे ज्ञान योग में, ज्ञान योग में पहले अहंकार को छोड़ना है, अहंकार छोड़ दी ममता छूट जाएगी, तो अहंकार को छोड़ दो चाहे ममता को छोड़ दो, ममता को छोड़ना और अहंकार छोड़ना दोनों में, ममता को छोड़ना पहले होता है कर्म योग में, भक्ति योग में, और ज्ञान योग में अहंकार को पहले छोड़ना है, अहंकार ममता भाव, यानी वो अहंकार ममता, ममता है वो है भेद संबंध, भेदभाव, भेद भेद क्या क्या ख्याल हो गया, भेदभाव का संबंध, और अहंता है अभेदभाव का संबंध, मैं हूँ ये मेरा है, मैं हूँ अभेदभाव का संबंध, मैं हूँ मेरा है ये भेदभाव का संबंध, ये दोनों छूट जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, सरल बात है, परंतु ये अनुभव होगा राग द्वेष मिट से, कहीं भी राग है कहीं भी द्वेष है तो कठिन, फिर कठिन पड़ेगा, हे ना अपना संबंध ना राग है ना द्वेष है, तो अहंता से रह दूने से राग द्वेष आप ही मिल जाते, संसार साथ समान अपरा प्रति संबंध है, अपरा प्रति संबंध है, तब तक विचार करो बात करो फट संबंध छूट जाता है, इस बार हैरान हो जाते हैं, क्यों हैरान हो गया मैं, अरे ऐसा नहीं हो गया, अहंकार का संबंध रखा है, प्रकृति का अहंकार का संबंध रखा है, इस बात से कठिनता पड़ती है अहंकार, क्योंकि अहंकार आप अहंकार रहित हो ये बताया आपको सुषुप्ति, आप अहंकार रहित हो, आप अहंकार रहित हो, अहंकार को पकड़ा है आम नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि होता है ना, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म होते ही आम नहीं रहता है, अहंकार रहित हो ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म लोगों में ब्रह्म होता प्रसन्न आत्मा न सोच न काम करते समा सर्वेश होते निर्म निरहंकार, निर्मम निरहंकार होना पड़ेगा, प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद करना होगा, ये अपरा प्रकृति है, आप अपरा प्रकृति हो, आपका संबंध भगवान से जाता है, सीधा भगवान का संबंध, अपना प्रकृति साथ संबंध है यही बंधन, अरे अपना के साथ संबंध छोड़े यही मुक्ति, और प्रेम भगवान के साथ संबंध ये भक्ति, भगवान के साथ संबंध भक्ति, और अहंकार संबंध छोड़ा मुक्ति, और भगवान साथ संबंध भक्ति, संबंध वास्तव में मैं ईमान हूं, इस वास्तव में बहुत बार जोर देता हूँ, ममई वास हो आप, ममई वास हो आप, भगवान गए आप, भगवान गए आप, भगवान से समझ लो सब ठीक हो जाएगा। ये ममता दुदा अंतर सब छूट जाएगा। भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ। कल बताया था वो डाक पकड़ लिया, आइए कोई ज्ञान कोई भक्ति ममता रंग था उसे भगवान से संबंध सब छुटी अपना छुटी आप तो बेटी अपना संबंध जोड़ा रहा आप तो सब तरह यहाँ पर छुटी इस वास्ते संसार के साथ संबंध विच्छेद करना और भगवान के संबंध स्वीकार करना, संबंध स्वतः है, अकाट संबंध है, अटूट संबंध है, ये संबंध मिट नहीं सकता कभी भी। पर आप संबंध संसार से जोड़ लेते हो तो इस संबंध का भान नहीं होता, अनुभव नहीं होता है। संबंध भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक है, भगवान नहीं होता। भगवान साथ संबंध, भगवान साथ संबंध करो और चाहे संसार का संबंध छोड़ो। वास्तव में संसार संबंध छोड़ना है, भगवान साथ संबंध करना नहीं है। छोड़ने के लिए करना है, करने से छूट जाएगा। और छोड़ दो संसार संबंध, भगवान के साथ संबंध करो, सीधी सीधी सर बात है एकदम। वासुदेव सर्व हमारा कोई संबंध नहीं है भगवान के संसार संसार संबंध में। कह भगवान मोह नहीं होता संसार में, अब पड़ी रह गई भाई। भगवान ने कोई बाधा नहीं, अपने कर दो बाधा दिया गई, भगवान क्या बाधा नहीं है अपराब। अब अरे मैं तो संगम मैं बराम जीव होता हूं, ये धंधा ये थे जगत, इसे जगत प्रदान कर रखा है। तो हमारा संबंध भगवान के साथ है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, ये बड़ी दृढ़ता से होनी चाहिए। सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, अवश्य हो जाए। ये अपना अपना है, भगवान के साथ संबंध अटूट संबंध है, वो अभाज्य अविभाज्य, उससे विमुक्त हो नहीं सकते। भगवान से आप अलग हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। ममई वांश जीव लोग अलग कैसे होगा। सबका संबंध भगवान के साथ में सत्ता है स्वाभाविक, और संसार के साथ संबंध आपका बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। ब्याह कर लेते हो एक छोरी के साथ में, एक छोरी के साथ संबंध है, संसार सब के साथ संबंध लिया। एक छोरी के साथ संबंध करते ही छोरी का जितना परिवार है, फिर प्रकृति के साथ संबंध, प्रकृति का जितना परिवार है, सबके साथ संबंध हो गया। अब जानो चाहे न जानो, मानो चाहे मत मानो, समझ हो गया। और एक शरीर के साथ चौंट धोता जैना जी गई, अहंकार के साथ संबंध जोड़ दिया। अहंकार है उससे रहता आप हो, आप वो भान अंग बता रहता है, नींद में अहंकार नहीं रहता, गाढ़ नींद आ गई, अहंकार लीन हो गया, लीन अहंकार मिटा नहीं, संबंध में छेद नहीं हुआ है, अहंकार लीन हुआ है, संबंध में छेद हो जाएगा। बस संबंध विच्छेद है, वो है का अनुभव होना चाहिए कि हमारा संबंध अहंकार गलत नहीं है। निर्मो निरहंकार शांति बनी गई, शांति मिल जाती है, संसार संसद शांति है, भगवान संसद तत्व ज्ञान है, भगवान संबंध होते ही और गुरु भक्ति, संसार समूर्ति शांति और अपने स्वरूप में स्थिति होते ही तत्व ज्ञान और भगवान संबंध ही भगवत भक्ति भक्ति सीधी बात है। बोलो कोई संदेह हो तो संसार शास्त्र जुड़ा शांति हो गई, अपने में स्थिति होते ही अपने अपने स्थिति हो गई, तत्व ज्ञान हो गया। अरे भगवान के साथ होते ही भक्ति हो गई, भगवान में प्रेम हो गया। अरे भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, पहले सब गांव ठीक है, सीधे भगवान से संबंध जुड़ना पड़ा, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। उसको भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्पर थे कथयंत समान नित्यम तुष्यंत रमंती च तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्व तदाम बुद्धि योग ज्ञान योग यु कर्म योग तदाम युद्ध तेषाम अनुकम पार्थ महा ज्ञान दम दवा अज्ञान अंधकार दूर खुद होकर नहीं पड़ता, अज्ञान दूर भगवान भरना करते हो हम अज्ञान जमता नाश है हमें आत्मभाव तो ज्ञान दीप है नाश होता वो ज्ञान दीप देता हूँ उसे अनुरोध हो जाता। ये बात सीधी सीधी बात हाँ गांधी में नाश होता भाषोता दीप गांधी पीर दे मांगी गांधी पीर द्वारा नाश है आत्मभाव अहंकार सब नाश करते हो। जो सूक्ष्म अहंकार है ना ये भी नहीं रहता वो मैं दूर कर देता हूं। तो प्रेम भक्ति बिना वो सूक्ष्म से क्या करता है वो मत भेद करता है द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत अद्वैत और साथ है मत भेद करता है वो अहंकार मत भक्ति माता नहीं हो तो सूक्ष्म अहंकार मतभेद करता है या प्रेम भक्ति में जाते ही मतभेद नहीं आता फिर मतभेद नहीं आता सब एक हो जाते हैं। ये परमात्मा का स्वरूप है पराभक्ति भी परमात्मा की है तो सबको देखकर प्रेम होता है तो ये भगवान के है हमारे प्रभु के हैं हम बोलो ये प्यार है सबकी भक्ति होगी सर अब मतभेद कहते जाएगा हमारे प्रभु प्यारे लगते है अच्छे लगते है सबकी सेवा होगी सत्य ही स्वभाव होगी ऐसी मत ऐसा प्राप्त स्थिति प्राप्त देना प्राप्त सामान भी ब्रह्म निर्माण में चले ऐसे ये भगवान नाम जप है भगवान का कीर्तन है इस मन लगता है ना संतों भक्तों का चरित्र है जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं का सदा मन शुद्ध करने के लिए राग द्वेष उठ जाएगा तो अब अपने 19 मिनट हुए अब कीर्तन चला झमक रहा हूँ मौज से मस्त से भगवान नाम कीर्तन मस्त हो बोले मस्त हो भगवान में तल्लीन हो जाओ भगवान कीर्तन में देखो हमारा अपरा प्रगति के साथ संबंध विच्छेद हो गया भगवान के साथ संबंध माना हो गया अपरा प्रगति के साथ संबंध संबंध विच्छेद हो गया कीर्तन मस्त हो जाओ भगवान के नाम के द्वारा भगवान का संबंध हो गया अपरा प्रगति संबंध विच्छेद हो गया कीर्तन में ऐसा भजन हो ऐसे भाव से भगवान का कीर्तन करो राम। पूज्य महाराज जी के प्रवचन के 3 कार्यक्रम